poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła godzina 22, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Senat poparł ratyfikację Unijnego Funduszu Odbudowy. Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Prokuratura zaskarży decyzję sądu o braku aresztu dla jednego z kontrolerów ze Smoleńska. Ósmoklasiści pisali dziś ostatni egzamin. Proste było. Poszło bardzo dobrze, bo test był banalnie prosty. Najgorzej poszło z matematyką, moim zdaniem. Ustawa dotycząca ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy przegłosowana w Senacie bez poprawek. Poparło ją 98 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Poparcia Izby nie zyskała, natomiast preambuła, której wpisanie do ustawy proponowała senacka większość. Karol Darmoros. W kluczowym głosowaniu nad preambułą, która miała zobowiązać polskie władze do sprawiedliwego i przejrzystego wydawania unijnych środków, padł remis 49-49 przy jednym głosie wstrzymującym się. Ostatecznie marszałek Senatu Tomasz Grodzki zarządził głosowanie nad całością ustawy. Gdyby większość senacka odrzuciła ratyfikację, to skompromitowałaby się już do końca jako partia antyeuropejska. No więc nie miała wyjścia i musiała zagłosować za przyjęciem ratyfikacji bez poprawek. My oczywiście z tego głosowania się bardzo cieszymy. Mówił wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski tłumaczył porażkę senackiej większości problemami technicznymi dwóch senatorów. Mieli po prostu kłopoty z internetem, czemu zresztą jeden z nich dał wyraz, bo dzwonił tutaj tyle tylko, że już po czasie. O losie ustawy ratyfikacyjnej zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda. Karol Darmoros, Polskie Radio. Łącznie z wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy do Polski ma trafić 770 miliardów złotych. Prokuratura Krajowa zaskarży dzisiejszą decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Pawła P., jednego z trzech Rosjan, którzy 10 kwietnia 2010 roku kontrolowali loty na lotnisku w Smoleńsku. Decyzję sądu prokuratura ocenia jako błędną wobec stojącego przed organami ścigania zadania wyjaśnienia od strony karnej wszystkich okoliczności najbardziej dramatycznej katastrofy w historii wolnej Polski, napisano w komunikacie prokuratury krajowej. Według sądu materiał dowodowy był niewystarczający, by uprawdopodobnić popełnienie zarzucanego czynu. Wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch pozostałych kontrolerów, Wiktora R. i Mikołaja K., wciąż są rozpatrywane. Uczniowie już po egzaminie ósmoklasisty. We wtorek pisali język polski, w środę matematykę, a dziś język obcy. Wszystko odbyło się z zachowaniem zasad sanitarnych. W całym kraju do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 360 tysięcy uczniów. Katarzyna Ingram. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie po ostatnim egzaminie odetchnęli z ulgą. Wybornie, w sensie proste było, strasznie. To najłatwiej właśnie. Poszło bardzo dobrze, bo test był banalnie prosty. Najgorzej poszło z matematyką, moim zdaniem, bo jestem osobą słabą z matematyki i źle mi poszło. Ale język polski i angielski był najłatwiejszy. Myślałem, że będą ogólnie trudniejsze. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że egzamin odbył się we wszystkich szkołach. Dyrektor CKE dodaje, że wyniki będą informacją o tym, jak uczniowie radzili sobie podczas zdalnej nauki. Na ile sytuacja ta, która towarzyszy nam od ponad roku, rzeczywiście wpłynęła na poziom wiadomości, umiejętności uczniów. Będzie ciekawe zobaczyć to, na ile zadania, które są podobne między latami, wypadły podobnie, słabiej, lepiej. Wyniki 2 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o tym, jak zmieni się Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach. Lecznica otrzymała ponad 17 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia. Za te pieniądze placówka rozbuduje blok operacyjny oraz doposaży klinikę radioterapii, chemioterapii i chirurgii ogólnej. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. To jednak nie jedyna inwestycja, jaką planuje szpital. Jak mówi dyrektor Krzysztof Składowski, instytut chce zrealizować w najbliższych latach kilka dużych projektów. Rozbudowa budynku klinicznego na potrzeby unitów najważniejszych nowotworów leczonych w Polsce, Centrum Radioterapii Protonowej i Adaptacyjnej, Centrum Badań Translacyjnych i Badań Wczesnych Faz. Tutaj mamy również projekt rozbudowy Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii. Według szacunków rozbudowa budynku klinicznego wraz z utworzeniem wielopoziomowego parkingu kosztować ma 370 milionów złotych. Szpital planuje realizację inwestycji w ciągu 6 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy gdzieniegdzie może jeszcze popadać. Będzie od 6-7 stopni na zachodzie i w centrum do 9-10 na południowym wschodzie. Piątek zapowiada się jeszcze bardziej pochmurny niż czwartek. Po raz kolejny spodziewany jest deszcz, a najcieplej będzie w centrum około 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zgodnie z treścią ugody zawartej 9 kwietnia 2021 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie spowództwa Władysława Teofila Bartoszewskiego, ja, Paweł Piekarczyk, niniejszym przepraszam za moją wypowiedź udzieloną w trakcie audycji radiowej programu Trzeciego Polskiego Radia pod tytułem Trójka na poważnie, wyemitowanej w dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 22, w trakcie której nazwałem świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego bydlakiem. W szczególności pragnę przeprosić syna zmarłego Władysława Teofila Bartoszewskiego, który poczuł się urażony moją wypowiedzią. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki skupimy się na wznowionej niedawno książce Mariana Karczewskiego, już bez ingerencji redakcji cenzury, autora, który zostawił niezwykłe świadectwo swojej konspiracyjnej walki w wywiadzie Armii Krajowej oraz sugestywny zapis więzienia w Alejach Szucha w Warszawie, gdzie był przesłuchiwany przez gestapo, a także opis ostatniego transportu więźniów z Pawiaka w głąb hitlerowskich Niemiec. Pozostawił nam też świadectwo funkcjonowania trzech niemieckich obozów koncentracyjnych – Gross-Rosen, Dora i Bergen-Belsen. O tym niezwykłym człowieku opowiedzą nam dziś profesor Włodzimierz Suleja z IPN-u oraz senator Stanisław Karczewski, bratanek Mariana Karczewskiego, autora książki pod tytułem Czy można zapomnieć? Usłyszymy też głos autora, gdyż do książki dołączono płytę ze wspomnieniami Mariana Karczewskiego nagranymi w Polskim Radiu w 1980 roku. Bardzo zapraszam do godziny 23. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka. Przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć